انہوں نے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ کئی احادیث سے کہانیوں کا ڈھونڈنا ثابت ہے، جس میں سب سے قوی حدیث ابو ہریرہ کی ہے، انہوں نے وضو کیا حتی اشراف غسل گئے حتی اشراف الازد، پانی ازد میں پہنچا دیا، اور غسل رجلے حتی اشراف الساق، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. اور اس مضمون کی کئی روایتیں کئی صحابہ سے منقول ہیں. دارقطنی نے بسند حسن حضرت عثمان سے، اور اسی طرح دوسرے صحابہ سے دوسرے حضرات نے روایت کیا ہے. اس میں صفت الوضو کے بعد بزار کی روایت ہے حتی جاوز المرفق، اور جابر سے منقول ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا ادار الماء علی مرفقیہ، رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف. لیکن اس سے پہلے جو اسانی ذکر کی گئی ہیں وہ سب صحاح یا حسان ہیں. واللہ تعالی اعلم. جنس سے ہو تو پھر غائب مہیا میں داخل ہوگی، اور اگر جنس نہ الگ ہو تو خارج ہوگی. لیل کی الگ ہے، نہار الگ ہے، اس لیے کہ مسیام لیل میں لیل خارج ہوگی. اور قرآن کا اطلاق سارے کلام پر ہوتا ہے جو بسم اللہ سے شروع ہو کر والناس پر ختم ہوتا ہے، اس لیے غائب مغیر داخل ہوگی. اور اس کا سب سے بڑا قرینہ یہ ہے کہ جس ذات گرامی کے سینے پر یہ قرآن نازل ہوا ہے ان سے ٹکنوں کا دھونا بھی ثابت ہے. ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے غسل رجلین حتی اشرع فی الساق، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. اور مزید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے غائب کے علاق حرف جار نہ ہو، غائب کے معنی ادا کرنے کے لیے نہ لایا گیا بلکہ ماں کے معنی میں ہو، اور اس کی تعلیم شارع علیہ السلام کے فعل سے ہوتی ہے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهب بن عمرو بن عبد العزيز انه قال شهد عن عبد الله بن حسن انه قال عبد الله الى زيد عن رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو قال عبد وفي الإسلام إلى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض استعمال قوله وجوه إلا به. امام بخاری نے تلمت الباب سے مائے مستعمل کا مسئلہ بیان کیا. شرح میں یہاں قبل وضو الناس کے اندر دو استعمال ذکر کیے ہیں، ایک یہ کہ اس سے مائے باقی کی ظرف مراد، اور دوسری یہ کہ مائے متقاطر من الاعضاء مراد. اور حاکم ابن نجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ترجمے کی شرح میں امام اول کو لیا، اور زریر کے اثر کی شرح کرتے ہوئے احتمال ثانی کو لیا. ہمارے نزدیک یہ احتمال ثانی متعین ہے، اور یہی علامہ محلب علامہ ابن بطال اور بہت سے علماء کی رائے ہے. اور جو برتن میں پانی وضو کے بعد بچ جاتا ہے اسی اس مسئلے پر استدلال اس طرح سے ہے کہ عادتاً وضو کرتے ہوئے آدائے وضو آدائے متوضی سے دو چار قطرے ظرف وضو میں گر جاتے ہیں، جب وہ وضو سے معنی نہیں تو معلوم ہوا کہ مائے مستعمل کا استعمال جائز ہے. یہی حضرت امام مالک سفیان الثوری ابو ثور وغیرہ کا مسلک ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مائے مستعمل طاہر و مطہر ہے. داؤد ظاہری بھی اسی پہ قائل ہے. شافعی کا یہی ایک قول اور احمد کی ایک روایت ہے. امام مالک ایک روایت میں کہتے ہیں اگر استعمال سے تغیر نہ ہوا ہو تو متحر ہے، اور ایک روایت میں فرماتی ہوں اگر استعمال کرنے والا پہلے سے باوضو ہو تو اس سے وہ جائز ہے. یہی ظفر کی رائے ہے. ابو ثور نے امام شافعی سے نقل کیا کہ وہ اس کے متحر ہونے میں متوقف ہے. مالکیہ کا ایک قول یہ ہے کہ مائے مستعمل کی حیثیت مشکوک کی ہے، آدمی جمع بین الوضوء و تیمم کرے گا. اس کے بالمقابل اور جمہور علماء کا مسلک ہے، وہ فرماتی مائے مستعمل پاک ہے، لیکن متاثر نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شدید ضرورت کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسفار میں مال مستعمل کو جمع نہیں فرمایا, اور کسی حدیث سے صراحتاً یہ ثابت نہیں ہے کہ مال مستعمل کو طہارت میں استعمال کیا گیا. اور مستعمل پانی جو ظرف وضو میں گر جاتا ہے وہ منغمر ہو کر اپنے حکم سے الگ ہو جاتا ہے, دو چار قطرے کی پورے ظرف میں کیا حیثیت رہتی ہے. امام محمد, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کا یہی مسلک ہے, اور حنفیہ کے ہاں اسی پر فتویٰ, اور یہی جمہور سلف والخلف کا قول ہے. اس کے بھی مقابل قاضی ابو یوسف کہتے ہیں یہ نجس ہے بنجاست خفیفہ, اور حسن ابن زیاد کہتے ہیں نجس ہے بے جنازات غلیظہ. اور ان حضرات نے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بول فلمائے راکب سے منع فرمایا وہیں اقتصال فلمائے راکب سے بھی منع فرمایا. مسلم شریف میں دونوں حدیثیں وارد نہیں ہیں. معلوم ہوا جو غول کا حکم ہے وہی اقتصال کا بھی حکم ہے, لیکن جمہور علماء کی طرف سے جواب یہ ہے کہ مائع راکب میں رکن کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ آہستہ آہستہ اس کے فاسد ہو جانے کا خطرہ ہے, فی الحال نہ سہی تو پھر استقبال خراب ہو جانے کا اندیشہ. بعض لوگوں نے یہ کر دیا کہ اس سے نجاست آسان کا ادارہ ہوتا ہے, جیسے ظاہری نجاست منجس ہے نجاست آسان بھی منجس ہے. اس پر یہ اقرار ہے کہ نجاست آسان کا حکم ہے ظاہری نجاست کا نہیں ہے, اور اس کی کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ ایک عاصی اور گناہگار کو مسجد میں اسیان کرنے کے بعد جانا ممنوع نہیں, لیکن نجاست لے کر جانا ممنوع ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے قول اول اختیار کیا ہے اور جمہور کے خلاف ہے, اس لیے حضرت امام نے مختلف تراجم کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا, اور یہ ان کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی چیز اختیار کرتے ہیں اور جمہور کے خلاف اور ان کے نزدیک ثابت ہو تو مختلف تراجموں عنوانات سے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں. چلیے, یہ اثر ابن ابی شہبہ نے روایت کیا فضل ثواب کی تفسیر میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ پانی جس میں جریر اپنی مسواک وضو کرتے ہوئے ڈال لیتے تھے, اور ظاہر ہے کہ مسواک جب مستعمل ہو تو اس میں متوضی کا لعاب لگا ہوگا, جب وہ وضو کے پانی میں داخل ہوئی تو مائع مستعمل اس میں داخل ہو گیا. اب اس سے وضو اسی وقت جائز ہوگا جبکہ مائع مستعمل کا استعمال جائز. جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ وہ پانی منغمر ہو گیا, دب گیا, اس کے اندر اس کی حقیقت باقی نہیں رہی. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ پانی ہے جس میں مسواک بھگوئی جاتی ہے, جب جیسے مسواک کے بھگو دینے سے پانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اسی طرح سے متوضی کے وضو سے بھی پانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، جیسے مسواک کو پانی میں ڈال دیا اور اس پر پانی پر اثر نہیں ہوا، ایسے ہی متوضی نے اگر اپنے اعضاء کو ڈال دیا تو اس سے پانی کیسے متاثر ہو جائے گا؟ جمہور کی طرف سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ ایک تو کسی پاک چیز کا جو پانی کی حقیقت نہ تبدیل کرتی ہو پانی میں داخل ہو جانا ہے، اور ایک پانی کا وضو میں استعمال کرنا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، پہلی جگہ استعمال نہیں ادخال ہے اور دوسری جگہ استعمال ہے، لیکن امام بخاری رضی اللہ عنہ اس تقریر کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے کہ وضو کرنے والا بنیت الوضو پانی کو استعمال کرتا ہے اور وضو عبادت ہے، لہذا اگر بلا ارادہ عبادت کے ہاتھ ڈالنے سے پانی متاثر نہیں ہوتا تو ارادہ عبادت سے کیسے متاثر ہو جائے گا؟ اور یہ تصور کرنا کہ ارادہ عبادت کے بعد پانی پر اثر آ جاتا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسلم نہیں ہے، یہ بات بھی لکھ کر دینا رہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں لکھ کے دیتا رہے، چلیے کسی اور کو شامل کر دے، یہ جو بدیع الزمان ہے کانا اس کو شامل کر لے، کہ کانا کہاں دیکھتا ہی ایسے ہے جیسے کانا یکون، سمجھ میں آیا استاد تھے تو کانے تھے، تو جو لڑکے پڑھتے تھے نہر میر اور پنجگن جب ان کو دیکھتے وہ جا رہے ہیں تو دیکھ کے زور سے چلاتے کانا، اور جب وہ آنکھ نکالتے تو بچے کانا سارا بلّہ واتارام کا گردانے لگتے تھے، بہت ان کو تنگ کرتے تھے، سمجھے بھائی؟ کیا آپ نے کبھی ایک بات کر مزہ نہیں آیا بچے، میں اس طرح کا مذاق کرنے کا عادی نہیں تھا، مجھ کو مزہ نہیں آیا کہ اس کو تو کہہ دیا، یہ تو اپنا بچہ ہے، اس کو کہنے کیا ہے بھائی، وہ تعلیم تھے پھر مسلم عمر میں بڑے تھے، کیا ان سے مذاق کرتا، اور نام حضرت کو دیکھی کیسا ہے، آنکھ تو ٹیڑھی اور نام رکھا بدیع الزمان، بالکل زمانے کا یکتا، یعنی ٹیڑھی آنکھ ہونے میں، یہ کہتا ہے پھر بھی میں سیبوے سے ٹھیک ہوں، سیبوے تو بالکل بیوقوف ہے، اور تاجی میں ہر جگہ عبارت پڑتا ہے کرے سیبوے، اب بدیع الزمان کا نام تو کسائی رکھ دے، ایک سیبوے ہو جائے گا کسائی بہاری شائع کر دیں گے، فینل کسائی و فینا سیبوے ورنہ قومن کذاب کذاب فینل العرب، کیونکہ سارے بہاری ان کو صدیقی لکھتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں وہ صدیق اکبر کی اولاد سیدھے جا کے ہوئی بہار میں پھیل گئی، اور سب ایسے کالے کلوٹے اور بوچڑے چونچڑے تھے، اس میں عقل بھی ہے کیا؟ اس تفاکر سے فائدہ، قرآن پڑھو، جاننا تم شعوبوں و قبائل لپا رکھو لا لطفا کرو، اور آگے ان کرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کے یہاں مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا اہتمام کرتا ہے، بچے دیکھ لو تقوی کا اہتمام کر کے تم کو کیا ملتا ہے، کہیں سے بہت سے کالے لوگ ہیں، لوگ ان کا ادب کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کسی کا احترام، ان کے علم کا، ان کے تقوی کا، یہ اختیار کرو، کیا ہو جاتا ہے کالے ہونے سے؟ کہ آپ بدیع الزمان صاحب کو کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کسائی ہو گئے، ایک صاحب سیبوے بن گئے، ایک صاحب کسائی بن گئے، تو کیا ہوئی بیچ میں کوئی آدمی چھوٹا بن کے ان کی تعریف بھی نہ کرے کہ یہ کوئی تعریف ہے. ارے بدی زمان نہیں, کیا ٹیڑھی تو نہیں ہے بھائی, تو سیدھی ویسے ہی دیکھتا ہے کام کا چہرہ کر. چلیے ایسے دیکھا تو آنکھ تو سیدھی ہے, یہ دیکھتا ہی ایسا ہے جیسے کوئی بوچڑ دیکھتا ہو کم وقت کہ, اور سیوے تو ایسا ہے اگر کہیں عجائب گھر ہو تو اس میں داخل کر دو. اس کا سر عجیب, اس کی ٹوپی عجیب, اس کا منہ عجیب, اس کے پڑھنا سب سے زیادہ عجیب ہے. جب وہ وہاں بیٹھ کے قراءت شروع کرے گا سارے لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ اچھا یہ حضرت کہاں سے تشریف لائے ہیں. یعنی وہاں جو چھوٹے افریقہ گئے تو اس کالے نے اشعار پڑھا, کیا پڑھتا تھا اردو, ایک تو کالا اور اردو, اور پھر اشعار اس قدر خوش الحانی سے پڑھے تو مجھے جو ہے وہ حدیث یاد آ گئی, الپیالہ بلال فإنه أنبى صوتا منك. عبداللہ بن زید نے ربی سے فرمائی اذان بلال کو, بلکہ ان کرو ان کی آواز تم سے زیادہ عمدہ ہے, آواز نبی ہے, تراوت والی ہے. ایک تو ایسی ہے کرپا چھاپ جیسے میری آواز, اگر ڈانٹ دوں تو چھوٹا بچہ سمجھے ملک الموت آ گئے ہیں, روح نکالیں. چلیے مولی اظہر کا ہے نا, اس کی یوشا جو بھی چھوٹا سا تھا بس اس کو آنکھ دکھاتا تھا تو یہ روتا تھا. اور ایک دن مفتی صاحب کے تکیے پہ بیٹھا تھا, اب سمجھا اسے کوئی کچھ نہ کہے گا, میں اتفاقاً پہنچ گیا, زور سے ڈانٹا اس کو, اب یہ چپ کا اتر کے رونے لگا. اتھر کہنے لگا اس کو ذرا پیار تو کر دے, میں کہ چل اس کو کیا پیار کر دوں. چلیے کہ کیوں ڈانٹتے تھے وہ ایسا ہی بچوں, زبردستی کی ڈانٹ خان خاص کے لیے. ابھی کیا حق ہے کسی کے بچے کو ناچنے کا, بس زبردستی ہی ہے. چلیے خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حاجرہ کی فوجیہ کی موجودگی فضرزا فجعل الناس یاخذون من فضل رجل فتوقع النبی فصلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہی پانی مراد جو حضور کے آزار مبارکہ سے ٹپکا تھا. چلیے آنزا بعض کہتے ہیں لمبی برسی اور بعض کہتے ہیں روح میں قصیر چھوٹی برسی. چلی یہ روایت مصنف نے یہاں تاریخ ذکر کی ہے, آئندہ سطح پر اس کا ایک ٹکڑا مقصود آئے گا. مکمل روایت کتاب المغازی میں آ رہی ہے. فغسل یدیہ ووجہہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر محمول کیا ہے کہ آپ کا چہرہ اور ہاتھ دھونا برائے وضو تھا. وہ مجتی اور اس نے کلی کی, اس سے مصنف نے وقت فرما لیا کہ ماں مستعمل طاہر ہے اور اس کے استعمال جائز ہے, کیونکہ حضور نے دونوں صحابیوں سے اس کے پینے اور اپنے منہ اور سینے پر ڈالنے کا امر فرمایا. قال لهما, ہما ضمیر وہ موسیٰ اور بلال کی طرف آئے ہے, نہور کما ہے سدور کما کے لیے. وهو الذي مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلی کو وضو پر محمول کیا ہے اور اسے اب کیا ہے کہ وضو کا پانی پاک ہے اور اس کا استعمال جائز ہے. سليم وقال رضي الله عن النسوة وغيره يصدق كل واحد من الله صاحبه وإذا تغذى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبتلوا معنا مظلومه یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو کتاب الشروط میں تین صفحے سے زائد میں آ رہی ہے. قاضی یتقتلون علی حضوره اس سے مراد یہ ہے کہ اس حضور مبارک کے حاصل کرنے پر ازدحام کرتے تھے, ایسی حال ہو جاتی تھی گویا کہ لڑ پڑیں گے. چلیے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب یہ باب بلا ترجمہ ہے, اسی طرح مستمعی کی روایت میں عام طور سے باب بلا ترجمہ باب صاحب کی فن کی حیثیت رکھتا ہے, اس کی روایت کا باب گزشتہ سے یا اس کی حدیث سے تعلق ہوتا ہے, اور یہاں پر تعلق یہ ہے کہ حضرت صاحب ابن یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کا بسا پانی پیا, لفظیں پر شریفتوں نے وضو بھی ہی. یہاں مراد مائے متقاطب من الآزادی ہو سکتا ہے اور مائے باقی فی الظرف کی, جو بھی صورت ہو مصنف دعویٰ ثابت ہے, اس لیے کہ مائے باقی فی الظرف میں وضو کے قطرات شامل ہو جاتے ہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ باب گزشتہ سے مائے متقاطب من الآزا کو بیان کیا اور اس بار سے مائے باقی فی الفنا کو. چلیے زحمت بھی خالتی, حافظ ابن حجر نے خدساری میں لکھا ہے اسمها سلمہ الف مقصورہ کے ساتھ, لیکن فتح الباری میں لکھا ہے لم اقف علی اسمها, اور صاحب کی والدہ کا نام البہ بنت شریح ہے جو مخرمہ ابن شریح کی بہن تھی. ان ابن اختی واقع اخت کا مسلاق البا بنت شریح اخت مخرمہ ابن شریح, واقع وقا وجع تینوں طرح سے مروی ہے, قاف سے بھی اور دین سے بھی, پھر فعل بھی مروی ہے اور اسم بھی. وجع تو مطلقاً بیماری کے لیے بولا جاتا ہے اور وقع کہتے ہیں اس تکلیف کے لیے جو پاؤں میں ہو. فمسح راسی ولا دال بالبرکہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبریک فعلی بھی کی, اسی لیے سر پر ہاتھ پھیرا, اور تبریک قولی بھی, اسی لیے برکت کی دعا کی. فشرب تمہیں وضو لی, میں نے آپ کے وضو کا بچا پانی پیا. علامہ قسطلانی وغیرہ کہتے ہیں سماع باقی پھر اتنا مراد ہے, اور وہ کیا کرتا ہوں بعض علماء کہتی سماع باقی پھر اتنا مراد ملا علی قاری اسی کو انصب کرتے ہیں, لیکن عام علماء کی رائے یہ ہے کہ سماع متقاطب من الاعضاء مراد ہے. امام بخاری امام بغوی صاحب مصابیح کا طرز اسی پر دلالت کرتا ہے, اور علامہ قسطلانی و میرک شاہ بخاری نے یہی لکھا ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوة, میں نے آپ کی پیٹھ کے پیچھے خاتم نبوت کو دیکھا. خاتم نبوت گوشت کا ایک ٹکڑا تھا آپ کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں بائیں طرف کو مائل. کتب سابقہ نے اس کو آپ کی علامت و نشانی کے طور پر ذکر کیا گیا تھا، اسی لیے کتب سابقہ کے واقفین اس چیز کو بھی دیکھتے تھے. سلمان فارسی جس آخری راہب کے یہاں رہے ہیں اس نے آپ کی تین علامتیں بتائی تھیں، صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ کھاتے ہیں، اور دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے. اب سلمان فارسی نے تینوں باتوں کا مختلف اوقات میں تجربہ کیا. مثل و ذل حجلہ، حجلہ کے زر کی طرح. مشہور قول تو یہ ہے کہ زر مفرد ازرار کا، جس کے ماں اور حجلہ سے مراد مسحری ہے، یعنی مسحری کی گھنڈیوں جیسی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے، مشہور پرندے کے انڈے جیسی. حجلہ ایک پرندہ ہے جس کو اردو میں چکور کہا جاتا ہے. ابو القاسم سہیلی وغیرہ نے اس پر اعتراض کیا ہے، لیکن یہ اعتراض غیر مسلم ہے، اس لیے کہ اس روایت کے لفظ میں دو قول ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ مثل ذل الحجرہ بتقدیم الزائل معجمہ علی الرائی المحملہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مثل رز الحجرہ بتقدیم الرائی المحملہ علی الزائل المعجمہ ہے. اور رز کا اطلاق انڈے پر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ارزت الجرادہ اذا قبست ذنبہا فی الارض فبازت فیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کتنی بڑی تھی. حضرت صاحب کی حدیث میں صحیحین میں ہے مثل ذر الحجلہ، اور ترمذی کی ایک روایت میں مثل التفاحہ، اور ایک دوسری روایت میں قبضات الناشزہ ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں قبضت الحمامہ، اور ایک دوسری روایت میں رأیت جمعاً علیہ خیلان کام طالب سآلین ہے، اور طبرانی کی ایک روایت میں کرکبت الانس، اور مسند احمد کی ایک روایت میں کل حجمت الضخمہ ہے. اصل میں جس شخص نے دیکھا اپنے اعتبار سے اس کی تعبیر کر دی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ گوشت کا ٹکڑا بڑھتا گھٹتا ہو، اس لیے جس نے جب دیکھا اس وقت کی تعبیر کی. ذن نقال یہ ہے کہ پہلے ہی جمع صحیح ہے، آیا اس کے اوپر کچھ لکھا تھا نہیں. بعض روایات میں ہے کہ اس پہ لکھا تھا، اتنی باندھ وغیرہ نے اس کی تصدیق کر دی. محققین علماء فرماتے ہیں کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے. آپ کو مہر نبوت کب عطا ہوئی؟ بعض کہتے ہیں پیدائشی تھی، اور بعض کہتے ہیں پیدائش کے بعد عطا ہوئی ہے، یہی اس سے ثابت ہے. ابو ذر غفاری کی حدیث میں وارد ہے، جب آپ کا سینہ چاک ہوا تو فرشتے نے یہ کہا تھا خط ہو فخات ہو ثم ختمہ ہو. یہ واقعہ کب کا ہے؟ بعض علماء تو کہتے ہیں یہ اس وقت کا ہے، رواہ ابن ابی الدنیا. بعض علماء کہتے ہیں یہ اس وقت کا جب آپ بچے تھے، حلیمہ سعدیہ کے ہاں ایام رضاعت پورے کر رہے تھے. اور بعضوں کی رائے جیسے نور الدین ہیثمی، ابو نعیم اصفہانی کہنا چاہیے، ابو نعیم اصفہانی، نور الدین ہیثمی وغیرہ کی رائے کہ عند المبعث یہ واقعہ پیش آیا، یہی میرے نزدیک راجح ہے۔ جب نبوت دی جا رہی تھی اسی وقت مہر نبوت کا لگانا مناسب معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سمجھو قاضی ایاز نے جہاں مہر نبوت کا تذکرہ کیا وہاں لکھ دیا وَهُوَ اِثْرَ شَقِّ الْمَلَكَيْنِ، اور اس کے معنی تھے فرشتوں کے شگاف لگانے اور سینہ چاک کرنے کے بعد یہ قصہ پیش آیا۔ اس عبارت کے پڑھنے اور سمجھنے میں ابو العباس قرطبی اور امام نووی کو وہم ہو گیا، ان لوگوں نے اس کو اثر بفتح الحمدت وسطی پڑھ دیا اور پھر اعتراض کیا کہ فرشتوں نے سینہ چاک کیا تھا اور مہر دونوں شانوں کے بیچ میں تھی، وہاں تک چاک نہیں کیا گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس بکسر الحمدہ و سکون ساک ہو جو بعد کے معنی میں ہے اور پیچھے کے معنی ادا کرتا ہے، اثر بفتلنگت وسطا پڑھ لیا جس کے معنی میں شان ہے، اس لیے قاضی پر اعتراض کر دیا۔ جی یہ آئندہ سیرت نبیہ میں بھی آئے کہ یہاں جو تفصیل کر دی گئی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ چلیے امام بخاری کہتے ہیں کہ آدمی جب وضو کرے تو مزمزہ استنشاء ایک غرفہ سے کرے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، ایک غرفہ سے ہو یا دو سے، فصل ہو یا وصل ہو یا فصل، دونوں جائز، صرف افضل میں اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اکثر علماء وصل کو افضل کہتے ہیں، اور حنفیہ مالکیہ فصل کو، یہی زعفرانی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بخاری نے من سے جو ترجمہ منعقد کیا ہے یہ وصل کی ترجیح کی دلیل نہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری نے پیچھے کئی تراجم منعقد کیے ہیں اسی طرح کے، اور سب ان کے نزدیک مختار ہیں، جیسے ملم یر الوضوء الا من المخرجین، ملم یتوضا الا من المشیر مسکل، من برک علی رکبتین عند الامام، من تبرز علی رکبتین، وغیرہ۔ جو لوگ وصل کے قائل ہیں وہ عبداللہ بن زید کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اس میں صاف ہے وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ، اور جو لوگ وصل کے قائل ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو امام ابو داؤد نے بطریق طلحہ بن مسلف نبیہ عن جدہ روایت کی ہے، رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرق المزمزۃ من الاستنشاق او کما قال، لیکن گوئی ابن سلام نے اس کی تحسین کی ہے جیسا کہ شوقانی نے سیر الجرار میں نقل کیا، مگر امام ابو داؤد نے اس پر کلام کیا اور ابن امام احمد سے نقل کیا، فرماتے تھے ابن عینہ کہتے تھے ایشن ہارا طلحہ نبی عن جدہ، مگر ابو علی بن سکن نے ایک روایت نقل کی ہے بطریق شقیق بن سلمہ قال رأیت علی و عثمان توضا ثلاثا ثلاثا وافرد المزمزۃ من الاستنشاق وقال ہکذا رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں اس پر اعتراض کر دیا کہ حافظ ابن حجر نے یہ روایت تلخی سے حبیب میں نقل کی ہے اور اس پر کوئی حکم نہیں لگایا، یعنی اگر یہ روایت صحیح حسن ہوتی تو حافظ حکم لگاتے ہیں، اس کو مولانا کی اس بات پر تعجب ہوتا ہے، حافظ ابن حجر کو اس کی سند کا علم نہ رہا ہوگا، ابو علی ابن سکن کا اس حدیث کو اپنی کتاب صحاح میں درج کرنا کافی ہے کہ یہ حدیث ابن سکن کے نزدیک صحیح ہے، اس کے بعد پھر مجھ کو اس کی سند مل گئی، اس کو روایت کیا ہے علی ابن زاد نے اپنی مسند میں، اس کی سند میں عبد الرحمن ابن ثابت ابن صوبان ہے جو صدوق راوی ہے اور اس کو کبھی خطا ہوتی ہے، ایسے راوی کی روایت کو محدثین حسن قرار دیا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھیے کہ روایت میں جو مضمد اور استنشق من کفت واحدہ ہے، فصل کے قائلین نے اس کی تعویل شروع کر دی اور کہتے ہیں من کفت واحدہ کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہی ہاتھ سے مضمدہ اور دائیں سے استنشاق کیا، یا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ ہتھیلی سے کیا دو ہاتھ نہیں لگائے، مگر یہ سب تعویلات بعیدہ اور خلاف ظاہر ہیں، اگر روایت کا یہی مطلب ہو جائے گا تو پھر وہ کون سی دلیل ہوگی جس سے آپ وقت کے جواب کے قائل ہوں گے؟ پھر اس کے بعد شافعیہ فرماتے ہیں وصل کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک ہی غرفہ سے پہلے مضمدہ پھر استنشاق پھر مضمدہ پھر استنشاق پھر مضمدہ پھر استنشاق ہو، اور دوسری شکل یہ ہے کہ تین غرفات سے وصل کیا جائے، ایک سے مضمدہ استنشاق پھر اسی طرح دوسرے تیسرے سے، اور فصل کی تین صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی غرفہ سے تین بار پہلے مضمدہ اور تین بار استنشاق، دوسری صورت یہ ہے کہ دو غرفہ سے فصل کیا جائے، ایک سے تین بار مضمدہ اور دوسرے سے تین بار استنشاق، اور تیسری شکل یہ ہے کہ چھ غرفات سے فصل کیا جائے، لیکن شافعیہ میں سے امام نووی نے جو ایک ہی غرفہ کے اندر فصل وصل کی صورتیں بیان کی ہیں، علامہ ابن قیم نے اس کو دشوار شمار کیا اور ان کی رائے یہ ہے کہ بس ایک غرفہ سے ایک مرتبہ مضمدہ اور ایک مرتبہ اس کی انشاق ہو سکتا چلی، بہت بہت پیچھے بیٹھ اور پیچھے اس سے الگ ہو اتنا بھی شریف ہم چلو پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه الإسلام إلى أمر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال ما هو مسح ذات مرة مقصود یہ ہے کہ سر کا مسح ایک بار ہوگا، سر کا مسح کتنی بار کیا جائے گا اس میں علماء کے تین اقوال ہیں، جمہور علماء فرماتے ہیں ایک بار یہ امام بخاری کی رائے ہے، اور ابن سیرین کہتے ہیں دو بار، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین بار، امام احمد کی ایک روایت ہے اور ابن ابی لیلا اسی کے قائل، لیکن شافعی و احمد کو مستحب کہتے ہیں اور ابن ابی لیلا واجب کہتے ہیں، جو لوگ تسلیس کے قائل ہیں وہ حضرت عثمان کی حدیث میں نبی اللہ علیہ وسلم تبزار خلاصن خلاصن رواح مسلم سے اطلاع کرتے ہیں، لیکن یہ مجمل روایت اور مفصل روایات میں مسح میں تسلیس وارد نہیں ہے، اور تثلیث کے قائلین اسی طرح سے روایات سے استدلال کرتے ہیں جس میں مساحراسن سلاسن کا لفظ وارد ہوا ہے، اور یہ کئی حدیثیں جس میں ایک حدیث جس میں دو حدیثیں ابو داؤد میں بھی وارد ہوئی ہیں لیکن محق اور بعض روایات دارقطنی میں ہیں. علماء حدیث نے تثلیث مسح کی تمام روایات معلل قرار دیا. امام ابو داؤد فرماتے ہیں احادیث عثمان الصحاح تدل على مسح الراس انه مرة فإنهم ذكروا الوضوء وذكروا فيه سلاسن سلاسن وذكروا المسح ولم يذكروا فيه عددا او كما قال. اور ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ حدیث سے ایک ہی مرتبہ مسح ثابت ہے، اور جن روایات میں تثلیث وارد ہے وہ محدثانہ اصول پر معلل ہیں اور تکرار سے مسح باقی نہیں رہے گا، غسل بن جائے گا. نیز مسح کا مقصد تخفیف اور تکرار میں تشدید ہے، اور اگر تکرار کی روایت ثابت ہو تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ کے مسلک پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی پانی سے تکرار کیا گیا. حسن ابن زیاد نے مجرد امام ابو حنیفہ سے بیعت ما تثلیث نقل کی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے طبیعت علما کبھی پانی فنا ہو جاتا ہے، یعنی پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ سے بارہ پانی لیا گیا. نمبر تین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت مسح کیا تو جدھر بالوں کا رخ تھا اس طرف مسح کیا. ربیعہ بنت معاویہ کی روایت میں وارد مسح راسہ من قرن الشعر کل ناحیہ لمنصب الشعر، تو یہ تکرار جو پایا گیا اختیار کی وجہ سے پایا گیا، تحصیل اختیار کی